Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Pokażę pewne przedmioty i trzeba wykonać moje polecenia. Pokażę pewne przedmioty i trzeba wykonać moje polecenia. Prenez. Proszę wziąć. Proszę wziąć. Donnez-moi les lunettes. Proszę mi dać okulary. Proszę mi dać okulary. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Proszę położyć ołówek na kopercie. Proszę położyć ołówek na kopercie. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Proszę odwrócić szklankę, a potem wziąć nożyczki. Proszę odwrócić szklankę, a potem wziąć nożyczki.